คืนหนึ่งก็ฝันเห็นพี่แบนมาเข้าฝันบอกว่าอยากกินปลาเจ่าจังเลยยังไม่ได้กินปลาเจ่าเลยนะคุณบางออนก็ตกใจตื่นไม่นึกว่าพี่แบนจะมาเข้าฝันก็เล่าให้แจ๋วฟังแจ๋วก็บอกว่าเขาคงอยากจะกินปลาเจ่าหล่นไปใส่บาตรสิใส่บาตรพระพอดีช่วงนั้นปลาเจ่าที่ทำมาไว้ก็กินได้พอดีเลยก็เลยหล่นใส่บาตรพระที่มาบิณฑบาตหน้าบ้านแล้วก็กรวดน้ำให้พี่แบนหลายวันต่อมาก็ฝันอีกพี่แบนมาเข้าฝันบอกว่าปลาเจ่านี่อร่อยมากอยากจะกินอีกคุณบางออนก็เลยหล่นใส่บาตรไปอีกกรวดน้ำไปให้เขาก็มาเข้าฝันบอกอยากกินอีกนะอร่อยจริงๆก็ไม่ขาดอ่ะใส่บาตรไปอีกทีนี้ในช่วงนั้นมีผู้ชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งมาชอบบางออนเป็นรุ่นพี่ชื่อพี่ผาดมาชอบบางออนให้เท่าแก่มาทาบทามแต่ว่าบางออนไม่ได้ตกลงอะไรแม่ก็บอกให้ดูกันไปก่อนพี่ผาดแล้วก็ไม่พอใจที่วิญญาณพี่แบนเข้าฝันบางออนให้หลนปลาเจ่าไปให้กินครั้งแล้วครั้งเล่าก็พูดกับบางออนบอกว่าไม่ต้องไปหล่นให้มันกินหรอกหล่นให้มันกินทำไมที่พี่ไม่เห็นหล่นให้กินมั่งเลยไปให้ผีกินก็ปรากฏว่าเขาเกิดหึงหวงบางออนขึ้นมาอย่างเลือดขึ้นหน้าเขาโกรธมากขนาดไปที่วัดจะไปทุบที่เก็บกระดูกของพี่แบนแตกหักเสียหายที่แรกไม่มีใครรู้ว่าเขาทำแต่ตอนหลังก็รู้หลังจากที่พี่ผาดไปทุบที่เก็บกระดูกพี่แบนคืนหนึ่งพี่ผาดนอนอยู่ก็โดนผีอำทับอกหายใจไม่ออกร้องก็ร้องไม่ออกขยับมือไม่ได้ขยับขาไม่ได้นะเนื้อตัวไม่ว่าร่างกายส่วนไหนๆก็ขยับไม่ได้ทั้งนั้นน่ะกระดูกกระดิกไม่ได้เลยในระหว่างนั้นเองเขาก็เห็นใบหน้าของพี่แบนลอยอยู่เหนือใบหน้าของเขาไอ้ผาดมึงทุบบ้านกูมึงทุบบ้านกูทำไมไอ้สัตว์ผาดมึงพังบ้านกูจะพังบ้านมึงบ้านมึงก็ต้องพังด้วยพี่ผาดตกใจสุดขีดพยายามจะร้องแต่ไม่มีเสียงได้แต่อึกอักอยู่อย่างนั้นจนพ่อของเขาตื่นมาได้ยินก็มาดูเขย่าตัวลูกชายพี่ผาดถึงได้หลุดพ้นจากผีอำมาได้ก็หอบหายใจแรงเนาะเล่าว่าโอ้ยเหนื่อยแทบขาดใจตายถ้าพ่อไม่มาช่วยเขาไว้เขาต้องตายแน่ๆเรื่องนี้ไม่เป็นความลับพี่ผาดเล่าให้คนอื่นฟังหลังจากที่เกิดเหตุร้ายกับบ้านของเขามันน่าแปลกก็คือวันต่อมาหลังจากที่เขาฝันว่าผีอำตอนเย็นในลมพายุพัดแรงมากแต่ว่าฝนไม่ได้ตกนะมีแต่ลมมันพัดจนหลังคาบ้านพี่ผาดพังไปแถบหนึ่งคือแถบด้านใต้พังไปเลยแต่บ้านคนอื่นใกล้ๆกันก็ไม่เห็นเป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวบางออนเชื่อว่าผีเจาะจงทำให้บ้านพี่ผาดพังเพียงหลังเดียวเท่านั้นเพราะว่าพี่ผาดไปทำที่ใส่กระดูกพี่แบนก็เสียหายก็เลยทำให้พี่ผาดเข็ดขยาดกลัวเป็นอย่างมากทีเดียวไม่กล้าไปยุ่งกับเรื่องนี้อีกต่อไปเลยมาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณใสซึ่งคุณนิคมเป็นพระเอกลิเกชื่อดังคนหนึ่งของจังหวัดอยุธยาเล่าให้ฟังว่าเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนี่ครอบครัวของแกตั้งคณะลิเกขึ้นมาคณะหนึ่งถ้าเอ่ยชื่อแล้วบรรดาแม่ยกทั้งหลายต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเดินทางไปเล่นทุกจังหวัดเสียงต้อนรับจากแฟนดีมากเลยในช่วง 2-3 ปีแรกระยะหลังนี่เด็กในคณะเริ่มมีปัญหากันเองทำให้บางครั้งก็ไม่สามารถออกแสดงงานต่างๆตามที่รับเขาเอาไว้ได้เจ้าของงานเขาก็เสียหายตอนนั้นพ่อแม่ของคุณนิคมนี่เครียดมากเพราะว่างานเพิ่งเริ่มขาดช่วงไปจากที่เคยมีงานแสดงทุกวันก็เหลือเพียงอาทิตย์ละครั้งหรือบางทีก็เดือนละครั้งด้วยซ้ำกลางดึกคืนหนึ่งคุณนิคมได้ยินเสียงคนร้องไห้ก็ลงมาดูปรากฏว่าเป็นแม่ของแกเองแม่บอกว่าตอนนี้คณะเราเนี่ยแทบจะไม่มีงานแสดงเลยเด็กในคณะก็ย้ายไปอยู่คณะที่มีชื่อเสียงกันหมดแล้วก็เลยต้องปลอบใจแม่แล้วก็บอกว่าจะช่วยหารายได้ให้ครอบครัวแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรือว่ากังวลอะไรทั้งนั้นคุณนิคมกลับมานอนจนรู้สึกเคลิ้มๆสักพักก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นมาแกก็นอนคิดในใจว่าดึกป่านนี้บ้านไหนยังเปิดเพลงเนี่ยก็นอนฟังจนแน่ใจว่าเสียงที่ได้ยินไม่ได้ดังมาจากที่อื่นน่ะเป็นเสียงที่อยู่ในบ้านนั่นแหละก็เลยลงไปข้างล่างเพราะนึกว่าแม่คงจะลืมปิดวิทยุแต่ปรากฏว่าแม่นั่งอยู่ข้างล่างก็ถามว่าแม่ยังไม่นอนอีกเหรอ